stronie gramywygrywamy.pl. Zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od Wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja, jest 18. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zgadza się na wypracowane z rządem porozumienie. O sytuacji na Ukrainie, a także o tym, jak zbliżyć Kijów do NATO, będą rozmawiali w Oslo szefowie MSZ-ów państw sojuszu. Rosjanie zabili niemal 500 ukraińskich dzieci, mówi o tym ukraiński prezydent. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność po obradach wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia z rządem, poinformował w Spale przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Negocjacje trwały ponad pół roku. Jednym z punktów jest zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, powiedział Polskiemu Radiu Piotr Duda. Jeżeli mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, to jakim prawem do tego wynagrodzenia ktoś wlicza, jakiś pracodawca, dodatki? Czyli jak sama nazwa mówi, dodatek, a nie minimalne wynagrodzenie. Czyli jak ja pracuję w warunkach nocnych, no to mam dodatek za uciążliwą pracę w warunkach nocnych. I tym ostatnim rzutem na taśmie mam nadzieję, że uda nam się zamknąć sprawę minimalnego wynagrodzenia i wyrzucić ten dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych. W porozumieniu jest też zapis o wzroście wynagrodzeń dla zatrudnionych w sektorze finansów publicznych. Będą gratyfikacje finansowe. Nie chcę mówić, jak to będzie wyglądać. Zostawiam to panu premierowi, żeby on to oznamił na naszej wspólnej konferencji prasowej. Dzisiaj dla mnie jest najważniejsze, żeby te rozwiązania, które są przygotowane, a muszą być do Sejmu, żeby jak najszybciej znalazły się w obszarach komisji sejmowych. Porozumienie z rządem ma zostać podpisane w następnym tygodniu. Przewiduje ono także zmiany w ustawie o kodeksie postępowania cywilnego, które, jak zaznaczył Piotr Duda, dadzą faktyczną ochronę działaczom związkowym. Od ceremonii upamiętnienia ofiar zamachów terrorystycznych rozpocznie się w Oslo nieformalne spotkanie szefów dyplomacji krajów NATO. Dzisiaj i jutro politycy mają rozmawiać o Ukrainie, ale także o rozszerzeniu sojuszu o Szwecję. Polskę będzie reprezentował szef dyplomacji Zbigniew Rau, który jest już w Oslo. Formalne rozmowy rozpoczną się jutro. Politycy będą dyskutować o sytuacji na Ukrainie, ale także o tym, jak zbliżyć Kijów do NATO w sytuacji, gdy przyjęcie Ukrainy na razie nie jest możliwe. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił dziennikarzom, że są już pomysły na konkretne rozwiązania. Istnieje zgoda co do tego, że Komisja NATO-Ukraina, która, jak Państwo pamiętacie, przez ostatnie 6 lat nie miała okazji się spotkać ani razu. Doszło do jej spotkania bardzo niedawno. Zostanie podniesiona do rangi Rady NATO-Ukraina. I to wydaje się już pewne. Polski minister przyznał, że politycy zastanawiają się też nad innymi formami politycznego wsparcia dla Ukrainy. Na jutrzejszym spotkaniu w Oslo mowa będzie także o sytuacji wokół wejścia Szwecji do NATO, a także o planowanych nowych rozwiązaniach, które miałyby podnieść bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu. Rosjanie zabili niemal 500 ukraińskich dzieci. Tragiczny bilans rosyjskiej agresji przedstawił w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ponadto wskutek napaści Rosjan około 1000 dzieci odniosło rany. Kilkanaście tysięcy ukraińskich dzieci zostało przesiedlonych w głąb Rosji. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Rosja zabiera ukraińskim dzieciom najważniejsze prawo, prawo do życia. Zabrała je co najmniej 483 ukraińskim dzieciom. Są to jedynie te losy, o których wiemy. Nie należy mówić, że te dzieci stały się ofiarami rosyjskiej agresji czy też konfliktu zbrojnego. Nie, to Rosja zabiła te dzieci. Ukraińskie władze alarmują, że Rosjanie wciąż wywożą ukraińskich nieletnich z terenów okupowanych. Duża część z nich jest wynaradawiana. Według oficjalnych udokumentowanych przez Ukrainę danych, Rosjanie wywieźli z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za organizowanie tego procederu wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Paweł Buszko, Polskie Radio. Najważniejszy polski wyścig, kolarski Tour de Pologne, został uhonorowany znaczkiem pocztowym. W tym roku wyścig odbędzie się po raz 80. Łączy on miłośników kolarstwa w kraju i na świecie. Z inicjatywy Poczty Polskiej cieszy się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jestem bardzo szczęśliwy, że z okazji właśnie 80. edycji Tour de Pologne, 30 lat, kiedy już to Tour de Pologne organizujemy w tej nowej formule, wyszła taka inicjatywa ze strony Poczty Polskiej, żeby upamiętnić to, żeby podnieść jeszcze rangę tej naszej narodowej imprezy, jaką jest Tour de Pologne. Został wydany ten znaczek, a dla mnie jest to jeszcze bardziej tak osobiste, bo akurat jestem na tym znaczku, jest to rok 80., kiedy walczę o wicemistrzostwo olimpijskie. W tym roku Tour de Pologne obchodzi potrójny jubileusz 95 lat istnienia, 80. edycję wyścigu oraz 30-lecie pod przewodnictwem Czesława Langa. Polskie Radio będzie jedynym radiowym patronem medialnym 80. edycji wyścigu. Na antenach pojawią się transmisje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie o tym, że jutro jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać, w pozostałych regionach słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś, a wiatr zachodni, północno-zachodni słaby, umiarkowany lokalnie na północy porywisty. Jutro od 14 stopni na wybrzeżu, 19 na Pomorzu, w większości regionów 20-23 stopnie, a najwyższa temperatura w Łódzkiem, na Mazowszu, na Kujawach i na Dolnym Śląsku do 25, lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 18 w audycji popołudniowej mówiliśmy między innymi o cenach. Zamiast działać i pomóc obywatelom w dobie inflacji, tak jak na przykład Polska, Wielka Brytania liczy na to, że sklepy dobrowolnie obniżą ceny żywności. Mam kilka sklepów i marże od kilku lat, ja mam dokładnie takie same, a koszty dużo większe, więc nie wiem, gdzie tkwi problem, ale na pewno nie w sklepach. To nie jest tak, że sklepy zawyżają sztucznie ceny i mają teraz marże 40%. Mówię oczywiście o sklepach spożywczych, bo nie wiem, jak jest w odzieżowych. Natomiast jeśli chodzi o spożywcze sklepy, to wszyscy trzymają podobne ceny, a zatem wiem, jakie ja mam marże w sklepie i to jest niemożliwe, żeby puścić te ceny. Nie stać jest nas na to. Więc to chyba apel jest do kogoś innego. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22 73. Czekamy na Państwa odpowiedzi, pytania, spostrzeżenia, doświadczenia. Tego nie brakuje jak zawsze w audycji popołudniowej. No i nie brakuje także popołudniowej rozmowy. Pytania i odpowiedzi to już za chwilę. Do tego czasu perfekt. Za moment trójkowy komentarz dnia. Pobudka mruki krótko, pora już wstać. Na naszej łące coś się zaczyna dziać. Śpliwie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. Palonych na brąz. Wnikliwie bada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słoczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. We'll be right back. jak zawsze perfekcyjnie, Światowy Dniu Bez Tytoniu. Dziś Państwa przekonujące głosy ku motywacji innych, by w ogóle nie sięgać po papierosa, jeśli już, to by rzucić. Dwie dwójki i siedem trójek. Dwa razy próbowałem rzucić. Pierwsza próba była nieudana, druga udana. W dniu, w którym urodził się mój syn, rzuciłem palenie i w tym roku w sierpniu syn będzie miał 29 lat. Dla rodziny, dla syna to zrobiłem, żeby po prostu młodego nie truć. Można, można i da się. I właśnie z takiego założenia dziś w audycji popołudniowej wychodzimy. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Arcade Fire w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Jest nasz gość, jest Bartłomiej Graczak, a zatem zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z nami Piotr Gontarczyk, historyk. Kłaniamy się, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polski narastający problem z historią Holokaustu. Tak został nazwany wykład profesora Jana Grabowskiego, który miał zostać wygłoszony, powiem za chwilę dlaczego mówię miał, w niemieckim Instytucie Historycznym wczoraj. Wywołał duże emocje. Miał zostać wygłoszony, bo właściwie nie został. Został przerwany przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Było wiadomo w związku z poglądami pana profesora Grabowskiego, że emocje będą. No i tak było. Pan, panie doktorze, również pojawił się na miejscu ze swoimi pytaniami, ale ich zadać się nie udało. Nie udało z dwóch powodów. Po pierwsze, spotkanie zostało przerwane przez pana Grzegorza Brauna, ale, o czym mało osób wie, było kontynuowane później w niemieckim Instytucie Historycznym w innej sali. Tylko, że już w tym wypadku przypadku. Niestety, jak już wyszedłem z tego kącika, w którym siedziałem, tak żeby mnie nikt nie znał i nie rozpoznał, no już zostałem pokazany palcami, zostałem również pokazany z tego, co widziałem panu Janowi Grabowskiemu. I na tą drugą część, w tamtej sali, jak próbowałem wejść, zastawił mi drzwi pracownik Instytutu i pokazał mi, w którym kierunku mam się skierować do wyjścia. Czyli tak wyglądała mnie nie ta otwarta dyskusja. No właśnie, panie doktorze, dlaczego poglądy Jana Grabowskiego budzą tak wiele kontrowersji? Poglądy może mieć każdy różne, byleby one były jakoś umocowane w przestrzeni intelektualnej. To znaczy, jeżeli ktoś coś wygłasza, coś mówi, coś się stało, zdarzyło lub coś tak albo inaczej wygląda, no to musi być to oparte na solidnych podstawach naukowych, na solidnych badaniach naukowych. Twierdzę, że to, co mówi pan Jan Grabowski, nie ma takich podstaw ze względu na to, że jego publikacje naukowe, które znam, które prześledziłem, które zweryfikowałem, zawierają mnóstwo rzeczy, które w świecie nauki po prostu nazywają się manipulacjami, nadużyciami. I to na dużą skalę. No, przede wszystkim są tam takie rzeczy, no, których no, po prostu w nauce filozofom się nie śniło. To znaczy mam całą gamę, kolekcję różnych cytatów, które mają w pracach pana Grabowskiego zupełnie inną treść niż w oryginale. On po prostu wiele cytatów, które jest w jego publikacjach, zostało zmanipulowanych, pociętych nożyczkami i ma zupełnie inną treść niż w oryginale. Pan mówi, że w Polsce jest pewna szkoła, do której należą niektórzy badacze, którzy jakby forsują jedną tylko i wyłącznie tezę II wojny światowej, Holokaustu i naszego polskiego udziału. To są bardzo szerokie działania, których efektem są publikacje, które dziesiątki tysięcy Żydów po prostu wręcz przepisują z konta Niemców na konta Polaków. To jest robione po prostu na dużą skalę. Są podawane informacje, że tu gdzieś kogoś policjanci zabili, tam gdzieś ludzie kogoś zabili. Później sprawdzam, weryfikuję te źródła. Tutaj 50 osób, tam 100 osób. Okazuje się, że to są zbrodnie niemieckie, które w tej szkole za pomocą po prostu tych metod całkowicie nienaukowych, o których wspominałem, są przepisywani na konto Polaków. To są rzeczy po prostu zdumiewające i pozostające absolutnie poza wszelkim światem wiarygodnych badań naukowych. Panie doktorze, skoro organizatorem tego wykładu był Niemiecki Instytut Historyczny, to rozumiem, że na konto Niemców tego rodzaju wersję Holokaustu należy jakby zaliczyć. To jest niemiecka polityka historyczna w związku z tym. No powiem tak, to jest fragment pewnej rzeczywistości. Ja to tym mówiłem publicznie. Jedna z takich najbardziej brutalnych, bo już w ogóle książek ostatnia pana Jana Grabowskiego, Granatowej Policji, gdzie już po prostu nawet są przerobione fragmenty czy przepisane książek w innej wersji z ich własnych poprzednich publikacji. Czyli jakby ten świat nie stoi w miejscu, tylko on cały czas pędzi do przodu. To znaczy jakieś informacje zostały, że tak powiem, zmistyfikowane i przekłamane w poprzednich publikacjach tych autorów, a tutaj już są jakby po raz drugi jakby poprawiane, wobec czego ta książka została opublikowana przez autora, który był wtedy stypendystą niemieckiej, profesora Jana Grabowskiego, który był wtedy stypendystą niemieckiej jakiejś fundacji. No teraz mamy kolejny taki przypadek właśnie tego wykładu. No to już jest fundamentalne przypadek, pytanie. Nie sądzę, można powiedzieć, panie doktorze. Dziś dobra informacja, tak mi się wydaje, w Parlamencie Europejskim jedna z sal uzyskała imię rotmistrza Witolda Pileckiego, ale takich starań, które musimy podejmować, aby odkręcać kłamstwa, aby pokazywać historię rzeczywiście taką, jaką była, że nie byliśmy narodem antysemitów, nie jesteśmy narodem antysemitów, no trzeba podejmować bardzo dużo. Pan mówił, że analizował publikację pana Jana Grabowskiego, ale też czytałem, że pan zapowiada kolejną publikację w tej sprawie, która będzie takim demaskująca pewne manipulacje. No już właściwie zakończyłem książkę na temat działań tej ekipy, tak zwanej Nowej Polskiej Szkoły Badań Holokaustu. To jest pani Engelkin, to jest pan Grabowski, jeszcze taka grupka innych naukowców, którzy stosują podobne metody badawcze co Jan Grabowski. Więc w planie mam opublikowanie takiej książki, która będzie miała tam ponad 400 stron chyba. I także drugiej części tego w postaci tablic, gdzie po lewej stronie będę pokazywał oryginalne dokumenty, dokumenty z oryginalną treścią, a po drugiej stronie będzie fragment z książek, z publikacji tych autorów. Każdy będzie mógł sobie sprawdzić, z kim i z czym mamy do czynienia. Czekamy zatem z cierpliwością na te publikacje. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem trójkowego komentarza dnia był dr Piotr Gontarczyk, historyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Światowy Dzień bez tytoniu. No i oczywiście państwa, rzecz jasna, te bardzo przekonujące głosy ku motywacji, by nie sięgać po papierosy. Dwie dwójki i siedem trójek. Zaczęłam palić, jak miałam 15 lat, później paliłam całe liceum, ale przyjechał do mnie kuzyn i się dowiedział, że ja palę i był taki zdziwiony, że taka młoda dziewczyna, po prostu jego kuzynka, jak to pali papierosy, a ja byłam wtedy młoda, zbuntowana, no i powiedział, wiesz co, jak można palić? Jakby moja dziewczyna paliła, to ja bym powiedział, że nie chcę chce się całować z popielniczką. Jest taki brzydki, przykry zapach, tak zwany kapeć, tak? Więc no to mnie przekonało i stwierdziłam, że jestem kobietą, muszę siebie szanować, szanować swoją cerę, szanować swoje zdrowie. Później znowu wrzuciłam palenie, jak córka się urodziła. No i do tej pory już nie palę, 12 lat. Da się. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciąg dalszy Państwa sygnałów ku motywacji pozostałym. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy. No i da się też zdobyć zaproszenia. Przypomnę, w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, właśnie tuż przed jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Dobrze, umówmy się, że dziś mam zaproszenia wejściówki dla niepalących. To teraz, tu i mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, hasło koncert w trójce. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, zaproszenia na niedzielny trójkowy koncert dla niepalących. O, niech tak będzie. Z przymrużeniem oka. Synchronizujemy zegarki, bo za chwilkę pan będzie tutaj mylił. 25 minut po 18. 25 po 18. 5 po 12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz tylko. Bez planów życie to cały mój plan. Mieć mogłem więcej, mam za to dziś mniej. Nie bój się, wystarczy nam. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz tylko. A my słuchamy muzyki, wracamy z pracy do domu. Bo ja właśnie jadę teraz obwodową Gdańska i nie ma zatoru żadnych. Jestem teraz tak na wysokości Gdańska, Brzesza i tak dalej i jadę po prostu sobie. Już za chwilę skrót serwisu prognoza pogody, a za moment kolejne informacje dla kierowców. Zapraszamy Do reklamy. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz minister aktywów państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18, no to jedziemy. Radio Nawigator. Co tam jeszcze słychać na drogach? O tym Mariusz Dąbrowski. Na trasie S86, jak i na krajowej drodze numer 86 w Katowicach. Korek od Dąbrówki Małej po Wiasna, autostrada A4. Krajowa trasa numer 74, odcinek Zamość Janów Lubelski. W pobliżu miejscowości Płoskie na 267 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa trasa numer 60, odcinek Różan Ostrów Mazowiecka. W pobliżu Antoniewa na 237 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, w którym jedna osoba została ranna, a ruch sparaliżowano do jednego pasa dla obu kierunków. Jeszcze droga krajowa numer 45, odcinek Opole-Kluczbork. W pobliżu miejscowości Jasienie na 144 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. 14 emerytury zostaną wypłacone jesienią, podaje resort rodziny i polityki społecznej. W ubiegły piątek Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na stałe dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów. O szczegółach wypłaty 14 mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jak podkreślił, świadczenie trafi do beneficjentów na podobnych zasadach jak w poprzednich latach. Do kwoty 2900 zł wszystkie osoby otrzymają minimalną emeryturę na rękę. Będzie to 1445 zł. Rosja nie może dyktować warunków pokoju, oświadczył Emmanuel Macron podczas konferencji Globsec w Bratysławie. Według francuskiego prezydenta zapowiadana kontrofensywa ukraińskiej armii powinna doprowadzić nie do zawieszenia broni, lecz do trwałego pokoju, który oznacza również rozliczanie zbrodni. Prezydent Francji zauważył, że tak zwana specjalna operacja wojskowa przerodziła się w geopolityczną porażkę Rosji, zakończoną wstąpieniem Finlandii do NATO. Macron wyraził nadzieję, że wkrótce do sojuszu dołączy również Szwecja. Ukraina planuje zorganizowanie szczytu pokojowego, w którym mają wziąć udział państwa wspierające ją w walce z rosyjską agresją. W szczycie nie weźmie udziału Rosja. Taką informację przekazali amerykańskiej gazecie Wall Street Journal doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak podała gazeta, szczyt będzie poświęcony zakończeniu wojny na warunkach Ukrainy. Szef doradców ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak powiedział The Wall Street Journal, że próby rozmów ze stroną rosyjską nie przyniosły żadnych rezultatów. Nie będziemy prowadzić żadnych negocjacji, oświadczył. To był serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Alerty RCB zostały wysłane do mieszkańców województwa mazowieckiego, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. To m.in. w powiatach makowskim, ostrołęckim i przasnyskim. A drugi stopień zagrożenia pożarowego występuje niemal w całym kraju. Uważajmy. Jutro jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach słonecznie. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby i umiarkowany lokalnie na północy porywisty. W dzień od 14 stopni na Wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 19, w większości regionów do 23, a w Łódzkiem, na Mazowszu, na Kujawach i na Dolnym Śląsku do 25, lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ku motywacji to podkreślam niezmiennie dziś państwa przekonujące głosy, by nie sięgać po papierosy. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu. No i dowód na to, że da się. Żona mi kiedyś zaproponowała siłownię zamiast palenia, żeby po prostu tą kasę wypalać, że tak powiem, w mięśniach, a nie w płucach. Nawet nie miałem tego głodu. No i to się nazywa miłość. try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Też paliła, to no rzucała tam dziewczyna parę razy, oczywiście nie udało jej się, ale tam kilka lat przed śmiercią, no udało jej się rzucić palenie i to, no tylko, że kobiety są inaczej zbudowane niż my. My też jesteśmy dużymi chłopczykami tam do samej śmierci, tylko lat nam przybywa w głowie tak samo jak było, tak zawsze jest. Powiedziała dziękuję, nie palę i zrobiła tak w ciągu jednego dnia. I kolejny dowód na to, że da się. Dwie dwójki i siedem trójek za 23 minuty 19, a więc już teraz... Podsumowanie dnia. Na które zaprasza Sylwia Zadrożna. Mały ZUS Plus zostanie wydłużony o rok. Przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia i jeszcze w tym roku z niższych składek na ubezpieczenie społeczne skorzysta ponad 60 tysięcy przedsiębiorców. Amerykański koncern PepsiCo otworzył dziś nową fabrykę w Świętem na Dolnym Śląsku. Docelowo pracę w tym zakładzie znajdzie 600 osób. Spore spadki na warszawskiej giełdzie. WIG20 stracił ponad 2,6%. Dolar kosztuje 4,25 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5,26 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak podał dziś GUS, w pierwszym kwartale bieżącego roku nasza gospodarka skurczyła się o 0,3%. Wprawdzie bardziej niż wynikało to ze wstępnego szacunku GUS-u, ale też mniej niż prognozowali analitycy. Jak pani odczytuje ten dzisiejszy wynik? No, zaskoczeń w zasadzie nie było, dlatego że te 0,3% versus 0,2% spadku, które GUS podał nam około 2 tygodni temu, to jest w zasadzie praktycznie żadna zmiana. To zaskoczenie bardziej przeżywaliśmy właśnie te ponad 2 tygodnie temu, kiedy się okazało, że ta gospodarka skurczyła się tylko o 0,2%, dlatego że te prognozy analityków były na jednak większej skali spadku, to było około 1% przewidywane. Więc suma summarum, no, dane, powiedziałabym, są dość dobre, tak? Pozytywnym zaskoczeniem były 2 tygodnie temu i dzisiaj to zostało podtrzymane. Niestety konsumpcja bardzo spadała, bo skurczyła się aż o 2% rok do roku. No i tutaj też można dyskutować, czy to jest aż tak bardzo dużo, bo oczywiście te 2% to jest trochę więcej niż było w czwartym kwartale. Mamy tutaj pewne pogłębienie spadku, ale jeżeli odnieślibyśmy to do na przykład drugiego kwartału 2020 roku, czyli po tym jak wybuchła pandemia, pozamykane były sklepy, ludzie nie mogli wychodzić z domu, robić zakupów, no to tam ta konsumpcja spadła o ponad 11% w ujęciu rocznym, więc 2% versus 11 wydaje się, że nie jest to tak dużo. No ale konsumpcja spadła, ale też były pozytywne zaskoczenia i tym pozytywnym zaskoczeniem był wzrost inwestycji o 5,5%, czyli nawet troszkę szybciej niż w czwartym kwartale. Kto inwestuje i w jakich branżach? No więc tutaj informacji mamy niezbyt wiele na ten moment, bo w zasadzie wiemy tylko, że duże przedsiębiorstwa rzeczywiście w pierwszym kwartale te inwestycje przyspieszyły. Ponad 7% inwestycje w dużych firmach w pierwszym kwartale wzrosły. No i wiemy, że rosły inwestycje w maszyny, w urządzenia, ale przede wszystkim ponad 15% wzrostu to była motoryzacja, to była flota. Więc taka była struktura tych inwestycji, ale zakładam, że również w samorządach jakiś wzrost inwestycji miał miejsce, dlatego że ten wynik, tak jak powiedziałam, no jest pozytywnym zaskoczeniem, jest po prostu wysoki. No i oby te inwestycje dalej rosły w kolejnych kwartałach, bo to nam pozwoliłoby wyjść z dynamiką PKB już z tego minusa na plus właśnie. To jakiego wyniku, jeśli chodzi o PKB w tym roku, pani się spodziewa? Ja myślę, że niewielki plus w okolicach 0,4-0,5 zobaczymy już w drugim kwartale, a w całym roku średnio ta dynamika może wynieść około 0,7-1%. Te prognozy uległy niewielkiej rewizji w górę po tym lepszym odczycie za pierwszy kwartał. No są oczywiście tutaj pewne zagrożenia. Tym największym jest spowolnienie gospodarcze w Europie. No i niestety też martwią Chiny. Dzisiaj mieliśmy też dane z gospodarki chińskiej i tutaj inwestorzy, rynki finansowe no bardzo rozczarowały się tymi danymi. W Chinach wygląda na to, że to oczekiwane popandemiczne ożywienie po prostu nie nadchodzi albo jest no bardzo niewielkie w tej chwili. Dzisiaj GUS też podał dane o inflacji, takie wstępne i tutaj no bardzo pozytywne wiadomości, bo ta inflacja w maju spadła do 13% i tutaj już mamy spadek o ponad 5 punktów procentowych w stosunku do tego najwyższego poziomu inflacji notowanego. Tak, inflacja to jest druga dobra wiadomość dzisiaj po tym odczycie PKB. Inflacja wyhamowała. W zasadzie to wyhamowanie było oczekiwane przez analityków, chociaż trzeba podkreślić, że ten odczyt inflacji okazał się nawet troszkę niższy od prognoz. Prognozy były w okolicach 13,2. Mamy oczywiście spadek, znaczy wyhamowanie tej inflacji w związku z sporym spadkiem cen paliw. Tutaj Główny Urząd Statystyczny pokazał, że prawie 5% w ujęciu miesiąc do miesiąca, czyli maj versus kwiecień, te ceny paliw na stacjach spadły. No spadły też nośniki energii o 0,5%, więc to były istotne czynniki, które na tym wyniku zaważyły. No i mamy właśnie cały czas tą wysoką bazę odniesienia z roku poprzedniego, tak jak pani redaktor wspomniała, która też no jest bardzo korzystna dla tegorocznych wyników inflacji. Tak? Czyli w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się jeszcze niższych odczytów inflacji, chociaż uważam, że i tak się spodziewam, że dwucyfrowa inflacja zostanie z nami do końca wakacji. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Za 16 minut, 19. Chciałem zostać kimś, normalnym być, w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawania. Zagubiony dzień, próbuję nocą poczuć sens. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem, jestem królem nocy. Lecę, byle być. czuję coraz mniej. Zaczęło działać, jest mi lżej. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy. Lecę, byle by zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie powoli. I jeszcze jedno Państwa spostrzeżenie na temat ten, o którym dziś przede wszystkim rozmawiamy w audycji popołudniowej. Jechałem chwilę temu z synem samochodem, chyba przed czasem swoich potencjalnych pierwszych prób. I tak sobie pomyślałem, że ja nie wiem, czy to jest dobry komunikat, który my puszczamy młodym ludziom, że to trzeba spróbować, potem wpaść, a potem z tego wyjść. Bo równie dobrze można powiedzieć, że w ogóle nie trzeba próbować, albo spróbować tak powiedzmy raz drugi, żeby zobaczyć, że to jest nic jakiegoś super fajnego i po prostu nie palić. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne Państwa sygnały za 13 minut 19. i muzyczne wspomnienie sprzed lat. A ja mam dla Państwa zaproszenia. Prawdziwa uczta szykuje się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Tu i teraz mailowo czekają na Państwa podwójne wejściówki. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Hasło koncert w Trójce. Kto ma ochotę być, uczestniczyć, widzieć, słuchać, przeżywać koncert na żywo, bardzo proszę. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu i Państwa jakże przekonujące, motywujące słowa, by nie sięgać po papierosy. Nie ktoś mądry powiedział, nie pij, nie pal, zdrowszy umrzesz. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I paliłem, dwie paczki dziennie mi brakowało. I pewnego pięknego popołudnia, wychodząc z pracy, odruchowo wyciągam papierosa i tak mnie coś w środku tknęło. By takie małe coś miało mną rządzić, wyrzuciłem do kubła na śmieci. Wszystko. Motywujące. Da się. I Państwa sygnały 2 dwójki i 7 trójek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na 5 minut przed godziną 19. It echoes in my head, words I can't repair. It's up to you now. It up to us, nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your ex, and now I know. We'll be right back.